إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ndugu zangu waislamu, kwanza hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutunemesha sisi kwa neema hii ya Uislamu, na neema ya kutuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akamfanya kuwa ndiye mtume wetu katika umma huu, na yeye ndiye khatamur rusul, ndiye mwisho wa mitume, khatamul anbiya wal mursalin, mwisho wa manabii na mursalin. Lakini yeye ndiyo khairu khalqillah, bora katika viumbe vya Allah tabaraka wa taala. Ameletwa kwetu shahidan wa mubashira wa nadhira. Allah tabaraka wa taala amemleta mtume huyu kwetu sisi awe ni shahidi, kama anavyosema subhanahu wa ta'ala katika suratul Fath: inna arsalnaka shahidan wa mubashira wa nadhira, hakika sisi tumekutuma wewe Muhammad hali ya kuwa ni shahidi, yani juu ya umma wako, na hali ya kuwa ni mwenye kutoa bishara, unawaelezea watu habari za janna, kwamba atakayetenda wema atalipwa wema na atastahiki kuingia peponi kwa fadhila za Allah na rahma zake. Wa nadhira, na ni mwenye kuonya na kuwatahadharisha watu na adhabu za Allah tabaraka wa taala, na kwamba atakayetenda uovu atalipwa uovu. Tumekuleta wewe ukiwa na sifa hizo لتؤمنوا بالله ورسوله إلي نيني واتو نيني ممواميني الله نمواميني متمواكي وتعزروه نمواظميشه وتوقروه نمومهشيمه وتسبحوه بكرة وأصيلا نمومسبح الله أسبوه نجيون Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ametumwa kwetu na wajibu wetu sisi ni kumuadhimisha mtume huyu, wajibu wetu ni kumuheshimu mtume huyu, shakhsia yake na yale aliyokuja nayo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kwa kuyasadikisha yale aliyoyaelezea na kuyaamini aliyotuletea na kufuata amri zake na kuacha makatazo yake na kuhuisha sunna zake. Lituuminu billahi wa rasuli watuaziruhu watuwakiruhu watusabihuhu bukratan wa asila. Allah tabaraka wa taala amemtuma mtume huyu kwa sifa hizo alizozitaja, kwa hiyo wajibu kwetu sisi ni kumuadhimisha mtume huyu na kumuheshimu mtume huyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bali kadhalika katika moja ya tafsiri ambazo zinakubalika ni kwamba mtume huyu ameletwa ni rahma, na ni wajibu kwetu sisi kufurahika kwa rahma hii aliyokuja nayo aliyoleta Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala aliposema qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu, Allah tabaraka wa taala anasema kwa sababu, waambie kwa sababu ya fadhila za Allah na kwa sababu ya rehma zake Allah, kwa sababu ya hayo basi furahikeni. Dhalika khair, huwa khairum mimma yajma'un, huwa khairum mimma yajma'un, hayo ni bora zaidi kuliko vile wanavyokusanya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kutu sisi ni rahma, kwa sababu awatoa watu na da'wa yake inaendelea kuwatoa watu minadhulumati ila nur, kuwatoa watu katika giza katika viza na kuwapeleka katika nur. Fa sallallahu alayhi wa sallam tasliman kathira, kwa ni wajibu kwa kila anayejua mafunzo haya kujenga hishma na ihtiram na kuwa na mahabba na ta'zim lihadha ar-rasul al-karim, kwa huyu mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bali la yasihu imanu abdin, haitasihi imani ya mja yoyote illa kwa kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maana kwamba atakimchukia mtume sallallahu alayhi wa sallam la nashukku fi kufri, sisi hatuna shaka juu ukafiri wake. Kadhalika atakimfanyia istihza mtume sallallahu alayhi wa sallam, hatuna shaka juu ukafiri wake. Kadhalika atakimfanyia ihana na kuyafanyia ihana na kuyatweza na kuyadhalilisha yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, la nashukku ala kufri, tuna shaka juu kafiri wake. Kwa hiyo tumeletewa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tunatakiwa sisi tuyakubali na tuyaamini na tuyaheshimu yale aliyokuja nayo kwa kuyasadikisha na kuyafanyia kazi na kuhuisha mwenendo wake na kutaja mahasini yake mtume sallallahu alaihi wasallam na sira yake na kuwafunza watoto wetu ni nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huo ndio wajibu ulioku juu yetu. Sasa tufahamu kwamba yote haya niliyozungumza ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfurahia mtume sallallahu alaihi wasallam, yote haya ni dini. Yote haya ni dini. Na hakuna jambo la rai kwamba kuna watu labda katika wanaochuoni walikaa wakafikiria wakaona kwamba kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo zuri kwetu lifanye, labda watu walikaa wakafikiria hivyo, la, ni jambo lililoamrishwa kwenye kitabu na sunna, ndio muktadha wa imani. Haiwi imani ya mtu kama ikiwa hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hamuadhimishi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni dini. Nikisema haya nakusudia kwamba kama ikiwa jambo hili ni dini, basi lina utaratibu katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna jambo katika dini hii amekuja nalo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kisha likakosa muongozo wa namna ya kuliendea jambo hilo likiwa ni katika yale yaliyoamrishwa. Na kama ni katika yale yaliyokatazwa, pia umewekwa utaratibu wa kujiepusha na mambo hayo. Kwa maana ya kwamba ni mambo ambayo hayakuachwa kwenye fikra na akili za watu, kwamba sasa sisi tumeamua katika kumpenda kwetu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuadhimisha tufanye hivi. Sisi tumeamua, sisi tumeonelea tufanye hivi. Hakuna sisi, hakuna bunge hapo la watu kukaa na kufikiria na kupanga mambo. Kinachotakiwa ni kufuata utaratibu katika kuyaendea haya, huku tukiamini kwamba ni wajibu juu yetu kumpenda na kumtukuza na kumuadhimisha na kumheshimu na kufurahi juu ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajibu juu yetu. Tutauendeaje wajibu huu? Watu wengi wameteleza katika hili, na wengi wao wakafanya mambo ambayo wanadhani kwa dhana zao kwamba watakuwa wakifanya hivyo watakuwa wametekeleza uwajibu wa kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uwajibu wa kumuadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wao wako mbali kabisa na hilo. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, دوزانغو وإسلام كمبندا متوم صلى الله عليه وسلم نديني تلتنغولي أسكو زمانزو كتك خطبة زلزوبيتا tulipokuwa tukimzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukazungumzia masuala ya kumpenda yeye, tukataja na hadithi katika hilo. Naonyesha kwamba mtu hawezi kuwa mu'min, la yu'minu ahadukum, hata kuwa mu'mini wa kweli mmoja wenu. Hivi ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka mtu huyo awe kwamba mimi napendeza zaidi kwake yeye kuliko nafsi yake na kuliko baba yake na mama yake na watoto wake na kila kitu. Kwa hiyo mapenzi ya kweli lazima kwanza atangulizwe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na pia tukaiona hadithi ya Umar radhiallahu ta'ala anhu alipomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mimi nakupenda Rasulullah kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia bado. Umar akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi mimi sasa hivi nakupenda wewe kuliko kila kitu na kuliko nafsi yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia al-ana ya Umar, sasa hivi sasa haya wewe ndio umependa kweli sasa Umar. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo kumpenda yeye, kumheshimu yeye na kumuadhimisha yeye ni sehemu katika imani, ni sehemu katika dini, na ndio Uislamu hasa. Bali kuchukia chochote katika mafunzo yake ni moja katika alama ya nifaq, kama itakuwa siridda. Kwa kuwa ni dini, kila kitu katika Uislamu tumewekewa utaratibu wake. Kuna mambo mengine yameachwa bila kuambiwa hivi na hivi na hivi, yapo katika Uislamu. Sisi ni kuangalia ni namna gani walioishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliotangulia walikuwa wakifanya, wafanyaje. Kwa mfano, suala hili la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya haikuteremka jana, Aya hii ni katika surati Yunus, aya 58. Surati Yunus ni makia, imeteremka Makka. Ilipoteremka aya hii, watu walipoambiwa kwamba kwa sababu ya fadhila zake Allah na rehma zake, basi furahikeni. Hawakutoka masahaba na ngoma na filimbi wakacheza wakawa wanaimba kwamba wanampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wakatoka na maandamano wakashikana mikono au kadha na magongo na fimbo wakawa wanatembea wakionga huku na huku wakienda mrama wakimuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili halijawahi kutokea kwa masahaba, halijawahi kutokea kwa masahaba. Na atakayesema lilitokea fa alayhi bidalil. Mbona Nabiullahi Isa ametajwa katika surat Maryam, fulani katajwa, wadhakiruhum biayami llahi na mambo kadha wa kadha. Sawa, hiyo ni tanzil, taawili yake ilikujaje, watu walitafsiri vipi, na Qur'ani imetafsiriwa kwa kauli na vitendo. Vipi wenzetu walitafsiri Qur'ani? Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe binafsi alituelekeza tufanyeje. Maana tajua tulipoambiwa waqimu salata wa atu zakah, hatukukaa tukafikiria kwamba tufanye nini, bali tumemtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi tutasimamisha swala na vipi tutatoa zaka. Mbona katika hili hatutaki kutazama hayo? Sasa kuna watu wakaelewa kwamba kufurahika ni kivyovyote, kama leo akazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi nafurahika kivyovyote. Alikuwa na msundo wake apiga acheza, alikuwa na tarumbeta lake apuliza afurahika, aliyetaka kung'ara ang'ara, au anayotembea kwa matao na kujivuna wakatembea, kwa maana kwamba leo ni siku ambayo kazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima tufurahike kivyovyote vile. Uislamu hauko hivyo. Uislamu ni dini, una vipengele na vidhibiti vyake. Kwa hiyo kuna watu nao waona kwamba mambo ya dini ni namna hiyo. Siku moja Imam Malik rahimahullahu ta'ala, hapa nitazungumzia swala la kucheza, maana kuna watu wanaona kwamba hilo ni sehemu katika dini, wakapiga ngoma wakacheza. Imam Malik siku moja aliulizwa, kisa hiki amekitaja al-Imamu al-Qadhi Iyad ibn Musa al-Andalusi kwenye kitabu chake maarufu kinachoitwa Tartibu al-Madarik wa Taqribu al-Masalik limaarifati a'lami Malik. Tartibu al-Madarik wa Taqribu al-Masalik limaarifati a'lami Malik. Kisa hiki al-Imamu al-Qadhi Iyad ibn Musa anakisimulia wakikipokea kutoka kwa Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi. Huyo alikuwa ni mwanafunzi wa Imam Malik, wa qarinuhu, alikuwa ni karini wake, ni hirimu wake, ni mtu wa rika yake. Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi anasema kunna inda Malik, tulikuwa kwa Malik, wa ashabuhu haula, na wanafunzi wake wali ashabu wafuasi wake Imam Malik wako pembezoni mwake. Faqala rajulun min ahli an-nasibin, akasema mtu mmoja katika watu wa nasibin, ya aba abdillah, indana qaumun yuqalu lahum as-sufiyya. Ya abu abdillah, ya aba abdillah, anamkusudia Imam Malik, ewe baba wa Abdullah, kwetu sisi kuna watu wanaitwa masufi. Kwetu sisi, huko kwetu kuna watu wanaitwa masufi, yakuluna kathira, wanakula sana, thumma yakhudhuna fil qasaid, kisha wanaanza kuingia katika nyimbo, thumma yaqumuna fayarqusun, kisha wanasimama wanacheza, wakisha shiba pilau yao biriani yao waanza kuimba alafu wanacheza. Nadhani ilikuwa wakati huo watu walikuwa watanguliza kula kwanza. Kwa hiyo watu wanasimama wanacheza wanaimba. Faqala Malik asbiyanuhum, Imam Malik akauliza, hao ni watoto, vitoto? Qala la, akasema hapana. Qala amajaninuhum, akasema ni vichaa. Kama sio watoto basi ni watu wazima vichaa. Qala la qaumun mashaikh wa ghayru dhalika uqala, akasema hapana, ni watu wazima, tena na sio kwao, ni watu wenye akili. Qala Malik, anasema Imam Malik rahimahullah ta'ala, sikiza maneno yake, anasema ma sami'tu ahadan min ahli al-islam yaf'alu hadha, mimi sijawahi kumsikia yoyote katika watu wa Uislamu anayefanya hivi. Watu waimba na kucheza, washashiba sasa waimba wacheze, mimi sijawahi kusikia hivi. Imam Malik sijakuona kama ni shekhe lako au mtu mwingine, yeye ndiye imamu Daril Hijra, imamu katika mji wa Madina. Hakuna yoyote anayethubutu kutoa fatwa katika mji wa Madina ila Imam Malik. Yeye ndiye mwalimu na shekhe wake al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala wa rahimahumallahu ta'ala. Sasa sijawahi kuona jambo hili, sijawahi kusikia. Qala ar-rajul, yule mtu akaendelea akasema tena, bali yakulun thumma yaqumun fayarqusuna nawai wa yalqimu ba'dhuhum ra'sahu wa ba'dhuhum wajha, anasema bali wanakula, kwa maana kile msisitizo ile maneno yalizungumza kwanza, wanafanya hivyo, wanakula kisha wanasimama wanacheza kwa zamu, simama huyu, mwingine ajipige kichwani, mwingine ajipige usoni. Fadhahika Malikun, akacheka sana Malik. Thumma qam fadakhala manzila, kisha akasimama akaingia nyumbani kwake. Faqala ashabu Malik lirajul, wafuasi wa Malik, wanafunzi wa Malik wakasema kumwambia yule mtu, laqad kunta ya hadha mashuman ala sahibina, umekuwa leo ni mwenye shumu, mwenye nuksi kwa sahibu wetu, kwa shekhe wetu. Laqad jalasnahu nayfan wa thalathina sana ma raainahu dhahika illa fi hadha alyawm, tumekaa naye huyu bwana zaidi ya miaka 30, hatujawahi kumwona akicheka kama hivi leo. Maana umeleta habari mpya kabisa kwamba kuna Waislamu duniani wasimama watu wazima wana akili zao, wala alafu waimba alafu wacheza. Hili ni jambo jipya kabisa. Imam Malik baina yake na masahaba ni mtu mmoja mmoja, hadithi zake anapokea kutoka kwa Nafi, kutoka kwa Abdullah ibn Umar, kutoka kwa Salim ibn Abdullah ibn Umar, kutoka kwa Abdullah ibn Umar, anapokea kutoka kwa Zuhri, kutoka kwa Ibn Abbas. Basi masahaba, yani mashaikh zake ni wanafunzi wa masahaba, ni mtu mwenye ilmu na makana katika Uislamu, si kijitu tu, tuweza kusema ni mtu aelezea waqi ulivyo. Ma raaitu ahada au ma sami'tu ahada min ahli alislami yaf'alu hadha. Sasa leo angeambiwa hii hali iliyoko na watu wanakutangamana na namna wanavyocheza, sasa hapa halikutajwa, haukutajwa mdundo hapa, nyimbo tu na kucheza basi, akasema haya. Je, angeambiwa kwamba alafu kuna ngoma yapigwa? Hapana, na firimbi. Angesemaje Imam Malik rahmatullahi alayhi? Sasa kuna watu wamefahamu kwamba ukitaka kumsherekea na kutaka kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sharti ufanye mambo fulani, usipoyafanya hayo wewe humpendi. Yaani mambo yamegeuka sasa, ikiwa wewe hufanyi vile wao wanavyofanya, wao walivyopanga katika mabunge yao na taratibu zao na wakarithi kutoka kwa wazee wao, kwamba hufanyi vile wanavyofanya wao, wakwambia wewe humpendi. Watu hawampendi Mtume, watu hawampendi Mtume. Lakini ukisikia hawampendi Mtume, kwamba wale hawataki kucheza ngoma wakaimba wakatifuka, ndio maana yawe. Sasa haya tumeyatoa wapi? Imam Malik asema ma sami'tu ahada min ahli al-islam yaf'alu hadha, sije kusikia mimi katika watu wa Uislamu wanafanya haya. Inshallah katika nafasi nyingine tutakuja kutaja hadithi ya mahabasha waliocheza msikitini, maana pia kuna nyimbo imeimba, wacha tucheze sisi kwa sababu wamechezwa mahabasha. Nitakuja kuifafanua hadithi hii katika Bukhari. Kadhalika katika darasa zilizopita huko nyuma niliwahi kuelezea fatwa iliyotolewa na mmoja katika wanawachuoni wakubwa kabisa wa Kiislamu akiitwa Abu Bakari At-Turtusi, ambaye fatwa hii ameitaja al-Imamu al-Qurtubi katika tafsiri yake ndani ya sura Taha. Tafsiri ya Qurtubi maarufu, watu watakiwa wakairejea wakasome maelezo haya. Anatuelezea sura ambayo inafanana na sura iliyopo katika miji yetu. Anasema tena maswali yote yanaelekea kuhusu masufi, na haya wanaoyafanya wanajiita masufi na wao. Anaulizwa ma yaqulu sayyiduna al-faqih fi madhhab as-sufiyya, anasema nini sayyidi wetu al-faqih kuhusiana na madhehebu ya usufi. Wa u'lima harasallahu muddata, anasema hivyo al-Qurtubi, annahu ijtama'a jama'atun min rijal fayukthiruna min dhikri Allah ta'ala wa min dhikri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam thumma innahum yaqa'una bil qadibi ala shay'in min al-adin wa yaqumu ba'dhuhum yarqusu wa yatawajadu hatta yaqa'a maghshiyan alayhi wa yahdhuruna shay'an ya'kulunahu هل الحضور معهم جائز ام لا افتونا ماجورين. نenda katika tafsiri ya Qurtubi utaona maelezo haya. Anasema imamu huyu amefahamishwa ya kwamba kuna kundi la watu linakusanyika, wanapokusanyika pamoja wanakithirisha kumdhukuru Allah, si kwamba wanafanya mchezo mwingine labda kuna mambo mengi, la, wanamtaja Allah na wanakithirisha kumtaja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha wanaanza kuchukua fimbo. Al-qadib ni vipande vya fimbo, wanachukua wanapiga kwenye ngozi, yani wanapiga ngoma kwa kutumia fimbo. Na zipo aina za ngoma hupigwa hivyo. Wayaqumu ba'dhuhum yarqus, na wanasimama baadhi yao wanacheza ngoma, ikipigwa ile mdundo kushanoga watu usimama sasa wakaanza kucheza. Wayatawaja, na istoshe na wanapandisha miradi. Hatta yaqa maghshiyan alayhim, mpaka mtu anaanguka chini akiwa amezima, kwa maana amezimia. Wayuhdhiruna shay'an ya'kulunahu, na wanahudhurisha kitu ambacho wanakula. Hal alhudhuru ma'ahum jaizun am la, je, kuhudhuria pamoja na wao katika hadhara yao ni jambo lenye kufaa au hapana? Aftuna maajurin, tupeni fatwa hali ya kuwa ni wenye kupewa ujira insha Allah. Suali anaulizwa imam, na imamu al-Qurtubi analinukuu, bali hata imamu Ibn Hajar al-Makki katika kafu ra'ai am muharramati lahi wa samaa amelinukuu swali hili na katia taaliki yake, akaweka comment yake pale, tutasikia maelezo yake insha Allah. Aljawab, jawabu la imamu Abu Bakr At-Turtusi, anasema yarhamukallah, madhhabu sufiyyati batalatun wa jahalatun wa dalalatun wa mal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasuli. Alimamu anasema madhhabi ya usufi ni ubatili, kama tutachukua neno maana batala kwa maana ubatili, pia vile vile batala ina maana ya uvivu na ni ujinga na ni upotevu. Haukuwa Uislamu isipokuwa kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kwamba ukitaka Uislamu fuata ule utaratibu uliomo ndani ya Qur'ani na sunna na si vinginevyo. Hilo swali la kwanza. Kisha anasema wa amma ar-raqsu wat-tawajudu فأول من أحدثه أصحاب السامري. أما مسألة كتشيزة لكوكانيشا ميدادي واتوا مانزو وليوليزو شهيلي نوفواسي وسامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار. فالآن يقوفني يواو من أندام كواني كبلي ويلي تشيني مونغرومو قاموا يفصون حواليه walisimama wakacheza pembezoni mwake, wayatawajadun, na wakawa wanapandisha midadi. Fahuwa dinu lkufari wa ubadi lijl, anasema hiyo ni dini ya makufari wenye kuabudu ndama, au wa ubadi lijl, na dini ya wenye kuabudu ndama. Hapa anaelezea habari, kwa sababu habari hii imetajwa kwenye surati Taha chini ya aya inayosema kauli yake Taala aliposema ule Samir alipowaambia wana wa Israeli hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Katika aya hizo akataja habari hii kwamba wale wana wa Israeli wakati walipoachwa na Musa, Musa amekwenda miqat huku nyuma akamwacha ndugu yake Harun, kuna kiumbe mmoja anaitwa Samiri, yeye akafanya mafirijiza yake, akachukua vipambo vya wana wa Israeli akavichoma moto, akavitengeneza dhahabu, akaitengeneza katika sura ya ndama, kisha ikawa ndama yule anamuunguruma, upepo ukiingia anaunguruma bo. Sasa yule awaambia hivi, huyu ndiyo mungu wenu huyu, anawaambia wale wajinga wa kibani Israeli, huyu ndiye mungu wenu, ndiye mungu wa Musa. Wale wakasimama wakawa wanatifuka, wacheza cheza kweli kweli, mungu washangilia mungu, Allahu alam walipokuwa wakicheza, lakini wacheza kweli kweli. Haruna akiwaambia hawasikii, wakatifuka walivyotifuka. Sasa anasema imamu, mwanzo wa watu kucheza katika hii dunia ni hawa watu wa Samiri, ndio waliofanya ibada ni namna ya kucheza, na ukucheza ni aina katika aina za ibada. Wa amma alqadhibu, ama ile kupiga ngoma. Sasa fa awwalu man ittakhadhahu az-zanadiqa, watu wa mwanzo walioifanya jambo hili ni masindiki, liyushghilu bihi almuslimin an kitabillah, ili wapate kuwashughulisha kwayo waislamu kuiacha dini ya Allah, kitabu cha Allah. Wamefanya hivi ili washughulishe watu waache kitabu, ikawa madaris badala ya watu kusoma, muda mwingi watu wadunda tu, tasoma sura kidogo, idha jaa rasulullah mara mdundo. Siku nyingine watu hawasomi kabisa, kwamba leo ni siku ya Alhamisi au siku ya Jumatano, leo ni siku ya mdundo, watu wapige madufu tu. Ikiingia Shawali au Safar, basi ndio hivyo tu. Bali ukitembea huko vijijini, ukienda Korogwe, Lushoto, wapi huko, utakuta madaris nyingine hazifanyi kazi, hakuna kusoma mpaka ikifika wakati wa ziara. Fungo sita ukiingia, basi watoto ndio wataitwa madrasa, wavalishwe hivi, wachezeshwe, wapigishwe midundo, hakuna kusoma. Kwa hiyo lengo lao ni kutaka kuwashughulisha watu waache kitabu cha Allah. Kuna wengine wanasema sisi tutasoma, kuna mashehe wakubwa wakubwa, sawa, lakini hilo nazuia. Wa innama kana yajlisu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma ashabihi ka'annama ala ru'usihim at-tayr min al-waqar. Anasema hakika alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akikaa na masahaba zake kana kwamba katika vichwa vyao kuna ndege, watu wametulizana. Imamu anaendelea kusema fayambaghi lis-sultan wa nuwabihi ay yamna'ahum min al-huduri fi al-masajid. Inatakikana kwa mtawala na manaibu wake kuwazuia wao wasihudhurie misikitini, wa ghairi hana sehemu nyinginezo, wasifike misikitini kufanya mambo yao haya. Wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yahdhura ma'ahum, na si halali kwa yeyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho kuhudhuria na wao. Ikiwa kweli una chembe ya imani, marufuku kuhudhuria na wao. Haya si maneno yangu mimi. Wala yu'inahum ala batilihim, wala pia haifai kuwasaidia wao juu ya batili yao. Kisha anasema hivi, hadha madhhabu Malik wa Abi Hanifata wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa ghairihim min a'immati almuslimin. Haya ndiyo madhehebu ya Imamu Malik, haya ndiyo madhehebu ya Abu Hanifa, haya ndiyo madhehebu ya Imamu Shafi'i, haya ndiyo madhehebu ya Imamu Ahmad ibn Hanbal na wengineo katika wanawachuoni wa Kiislamu. Sasa ikiwa haya ni madhehebu ya hawa na wachuoni wanne, haya na nyinyi usuni wenu mwautolea wapi? Ndio pale watu wakasema kwamba haya mambo ya ihtifalati za maulid asili yake ni ushia, na wenye mashia wasema ni kweli, sisi ndio tumeanzisha. Wanakiri na historia inasema hivyo, na Imamu Suyuti anaelezea katika historia ya Misri na wengineo, Al-Muqirizi na wengineo katika wanawachuoni wa kihistoria waeleza nani kaanzisha mambo haya. Kwa hiyo haya ndio madhehebu ya Malik, madhehebu ya Abu Hanifa, madhehebu ya Shafi, hakuna vitu vya aina hii. Al-Imamu Ibn Hajar Al-Makki katika kitabu chake hicho Kafur Ar-Ra'i haya anayatilia nguvu, anasema fata'ammaluhu, yazingatie hayo, wahfadhuhu fa innahu al-haqqu, na uyahifadhi hayo kwa sababu hiyo ndiyo haki, wa ghayruhu batilun, na sio kuwa hayo ni batili. Alladhi ghayatuhu alqati'atu walathar, batili ambayo mwisho wake hatima yake yote ni watu kukatana na kupata madhambi tu, basi hakuna jambo jingine. Farqa itaingia na watu wataanza kubezana na kutukanana kwa sababu mambo haya ndio hatima yake, mambo yote yataishia huko, kupata madhambi na watu kutengana. Wengine sema ah, lakini kabla ya hapo kabla hamjaja nyinyi ilikuwa tuko kitu kimoja. Sawa, batili kutangulia sio sababu. Batili inaweza kutangulia kweli kisha haki ikaja baadaye. Sawa sawa ni kuifuata hiyo haki. Haya maneno kwenye kafu ra'ai amu muharramati allahi was samai. Kwa hiyo atakayojibu kwa kutunga kasida na kupiga dufu kwamba hatuyataki hayo, shauri yake. Sisi tutazungumza haya ni ahli kama halaka ambayina wa yahya man hayya ambayina. Lakini hivi ndivyo wanavyozungumza wanawachuoni kwamba haya mambo ya kuchezecheza na midundo hayapo. Mwisho namalizia na fatwa ya Imamu Asyuti rahimahullahu ta'ala. Mengi katika haya nishayazungumza katika mihadhara, lakini kwa munasaba wa khutba aljuma ya leo nasema, amesema Imamu Asyuti rahimahullah. Imamu Asyuti kwenye kitabu Al-amru bilittiba'i wan-nahyi 'anil ibtida'i ukurasa wa 275 anasema wa min al-muhdathati ar-raqsu wal-ghina'u fil masajidi, na miongoni mwa mambo yaliyozushwa ni watu kucheza na kuimba misikitini, au ad-darbu bid-duffi au ar-rababu bi-ar-rababi au ghairi dhalika min alati farabi, na kupiga dufu na kupiga vinanda na yasiyokuwa hayo katika alati, katika ala za muziki, ni katika mambo yaliyozushwa katika dini. Faman fa'ala dhalika fil masjid, na atakayefanya hayo msikitini, fa huwa mubtadi'un dhalun, Imam Asyuti anasema huyo ni mzushi aliyepotea, mustahiqun litardi ma'a dharbi, anastahili kutolewa msikitini pamoja na kipigo. Li'annahu istakhaffa bima amara Allahu bita'zimihi, kwa sababu ameyadhalilisha yale ambayo ameamrisha Allah kutukuzwa, atolewe msikitini na kipigo juu. Tumesema kwamba haya hayako katika miliki ya watu binafsi, mkawavamia watu msikitini mkaanza kuwatandika bakora. Haya ni mambo ya katika watu, katika mikono yenye mamlaka. Lau ungekuwa ni nchi ya Kiislamu, basi kitatumwa kikosi maalum cha utulizaji fujo, kinakwenda kuwatandika wale. Unatoka mmoja mmoja unaingia kwenye karandinga, tandika rungu. Kwa nini mnafanya mambo kama haya? Mwaka mwingine hawarudi. Pakia miligedi ya pilau twende. Kwa hiyo huo ndio utaratibu anazungumza Imam Asyuti rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo tawaambia tena kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma, ameletwa kwetu, tunatakiwa tumheshimu, tunatakiwa tumpende, tumuadhimishe, tufurahike juu ya ujio wake. Vipi tutafurahika? Vipi tutampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kubwa moja katika hayo ni kuwasomesha watu na kuwafahamisha watu ni nani Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufanya ishada na kulingania na kusimamia, kuwafanya watu tujitahidi kwa kadiri ya uwezo wetu kutekeleza yale mafunzo na kuyahuisha mafunzo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mingineyo yasiyokuwa hayo katika yale yaliyoelezewa katika vitabu vya ilmu, katika mavitabu, katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na namna ulivyotuelekeza sisi wanaovioni wetu namna ya kuweza kuyaendea mambo haya. Nasalullah alafia wa salama. Allahumma ansur al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.